राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 27 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम बात है विलक्षण, वो बहुतों के ध्यान में आई होगा, नहीं आए तो आनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो अभ्यास किया जाता है, बार बार चिंतन किया जाता है, इसकी जरूरत नहीं है। एक विलक्षण बात है, जो वस्तु जैसी है वैसी स्वीकार करना है। एक अभ्यास होता है, अभ्यास से एक नई स्थिति प्राप्त होती है, और जो चीज है उस चीज को स्वीकार करना, स्वीकार बहुत दामी बात है। ये जैसे ये पंडाल है तो पंडाल का अभ्यास नहीं करना है, पंडाल है पंडाल है पंडाल है अभ्यास नहीं करना है। अभ्यास किया जाए नई चीज के लिए, वो नई स्थिति होती है। जो है उस चीज अभ्यास नहीं होता, उसे स्वीकृति होती है। एक बार सरल निर्देश है दृढ़ता पूर्वक, पक्का दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, ये अभ्यास नहीं करना है। अभ्यास से एक चीज पैदा होती है, बार बार अभ्यास करने से जो चीज है, अभ्यास करने से ठीक नहीं होती। केवल सीख ये, क्योंकि है ये नई बात सीखनी होती है तो अभ्यास होता है। नई बात नहीं है ऐसी, तो जो एक बार सरल हृदय से विश्वास पूर्वक निर्धा पूर्वक स्वीकार करे, मैं भगवान का हूँ, क्योंकि भगवान के आप हो, इसमें विश्वास नहीं करना है। ये हो आप हाओ, जैसे रस्से पर चलना है तो रस्से पर चलने का नया अभ्यास करना पड़ेगा, वो नया अभ्यास करना पड़ेगा। और परमात्मा के हम है इसमें अभ्यास नहीं है, क्यों स्वीकृति। एक बार स्वीकृति, मैं भगवान का हूँ, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अभिजासी, अविनाशी जीव है, ईश्वर का है, तो जो है चीज उसको एक बार कहना पड़ता है। भूल हुई है, भूल घट गई, अभ्यास क्या है, अभ्यास नहीं सीखनी होता है। नई बात सीखनी हो उसका अभ्यास होता है, ये नई बात सीखनी नहीं है, ये वास्तव में है, ऐसी है ये। इस वास्ते दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर, मैं भगवान का हूँ, क्यों भगवान का है ये, संसार का हूँ ये स्वीकृति है, मैं शरीर का हूँ ये स्वीकृति है, और ऐसी बात नहीं है। असली बात है कि मैं परमात्मा का हूँ, ये बात है ऐसी। इस बात से इसका अभ्यास नहीं है, स्वीकार कर दिया था। हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है एकदम क्यों सुनते क्यों स्वीकार क्योंकि भगवान के हैं आप। अभ्यास नहीं सीखने के लिए होता है उसको स्वीकार कर लेना है। बहुत बड़ी बात है बहुत श्रेष्ठ बात है। मैं भगवान का हूँ आप अभी समझ सुबह छोटा छोटा बालक हो बूढ़ा हो जवान हो भाई हो बहन हो कोई हो हम भगवान के हैं। क्यों स्वीकृति अरे एक बार दोबारा क्या करोगे दोबारा क्या करोगे एक ही है। इस वास्ते मैं परमात्मा का हूँ ये मान लेने स्वीकार कर लेने हैं। एक बार दोबारा क्या करोगे एक बार ही दृढ़ता से मैं भगवान हूँ। बहुत दामी बात है बड़ी विशेष बात है। मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं। अपनी माँ का बालक होता है ना वो अभ्यास नहीं करता है बेटा माँ का हूँ। अरे क्यों है हूँ क्यों कर ऐसे स्वीकृति केवल स्वीकृति संसार का हूँ ये अभ्यास हुआ है। क्यों है नहीं संसार का शरीर का है नहीं है परमात्मा का। बहुत दावी बात है बड़ी श्रेष्ठ बात है। दृढ़ता पूर्वक पक्की बात है एकदम। दो प्रधान सूत्र है इसमें अंत में ही है कि सुख शांति आनंद चाहे तो भगवान को अपना मान लो और दुख और संताप आप होता है संसार को मान लो। तो भगवान का हूँ क्योंकि ईश्वर अंश जीव अभिदासी ईश्वर अंश है जीव अभिदासी चेतन अमर से सुभदासी तो सबको स्वीकार कर रहे हैं स्वीकार सब पाई वाली हो दृढ़तापूर्वक ये छूटे नहीं स्वीकार करेगा है उस बात स्वीकार जो है पहले से उसके लिए अभ्यास नहीं होता है। इस वास्ते एक बार सरल हृदय से विश्वास पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक पक्की बात भगवान भगवान का हो बहुत सार बात है। भगवान का हूँ संसार का नहीं हूँ शरीर का नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है शरीर नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है शरीर हम हरदम बदलता है और मैं युवा तर सेवता दोपहर करे जो सब बदला है तो भी मैं तो भगवान का ही हूँ। महाप्रलय महासर्ग तो ही समय मिलने पर भी मैं भगवान का हूँ। खुश बहुत बड़ा भारी काम हो जाए एक बार ही सरलता मैं भगवान मेरे माता को भी यही भगवान हम भगवान के ये सच्ची बात है एकदम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश मैं वासो जीव लोक जीव भूत सनातना मैं वासो मेरे ही अंश है भगवान का है। इनमें बार बार क्या है बार बार क्या भगवान वासो मम ही वंश हो मम ए वंश एवं फर्क नहीं है पहला ही अंश केवल स्वीकार ये स्वीकार दृढ़ता पूर्वक स्वीकार अभ्यास ही नहीं होते। अभ्यास तो नई बात सीखनी होती है, अभ्यास है नई अवस्था होती है, नई अवस्था नहीं ये तो पुरानी है ही ऐसे उसको स्वीकार कर दिया। बड़ा कठिन काम एकदम पर एकदम सीधी बात है, मैं भगवान का हूँ, छोटा बड़ा बूढ़ा बालक बहन भाई कोई वो मैं भगवान का हूँ, एकदम पुरुष अस्वीकृति है। अभी संसार का हूँ ये स्वीकार किया हुआ है, शरीर का हूँ शरीर मेरा है, अपना है नहीं, शरीर अपना है ही नहीं, ये हदम बदलता है, हम कोई बनते ही नहीं। एक शरीर का हो तो 84 लाख शरीर में कौन जाएगा, एक शरीर ले रहोगे 84 लाख शरीर है तो कई शरीर अब नहीं, शरीर हमारा नहीं है, शरीर माया का है, मन बुद्धि इंद्रिया सुर शरीर कार शरीर ये सब प्रगति है। योग्यता इतना पढ़ा लिखा वो ये सब योग्यता है, ये योग्यता सब प्रगति है, बल योग्यता ताकत ये सब प्रगति। मैं खुद भगवान मम एव अंश हो जीव लोग जीव भूत रंगना, जैसे इस शरीर धारण किया इस शरीर में माता पिता दोनों का अंश है, हड्डी अंश मुख्य करके पिता के है, मां आदर्श माता का है, माँ बाप का दो का है, और मूल में मम एव अंश मूल में का शुद्ध स्वरूप इसको स्वीकार कर ले, स्वीकार दृढ़ता पूर्ण कर ले, सच्ची बात है ये मैं भगवान का हूँ। अब भगवान का भगत जो नहीं करता वो काम कैसे रूप है, आप से आप शुद्धि आ जाएगी साधु हो जाए भेज दान कर ले, अब कहीं सीधा मोहर में जावे तो शर्म आती, लोग क्या कहेंगे, इसलिए भगवान का हूं मैं तो मां मे वंश ईश्वर अंश एक अविनाशी ईश्वरांश अविनाशी चेतन अमल ये 5 बातें हैं। परमात्मा का अंश हूँ और अविनाशी हूँ, मेरा विनाश होता ही नहीं, सब शरीर छोड़ा तो विनाश खुद नहीं हुआ, शरीर तो सब छूट गए आप कभी कुछ छूटे ही नहीं, अब वो ईश्वर जीव अविनाशी है, चेतन जड़ नहीं हो, चेतन हो शरीर जड़ है, ये ईश्वर माया का है, ये विनाशी है और मैं चेतन हूँ ये जड़ है, और अमल दोष रहित हूँ मल नहीं है, सूरज ये स्वीकार बात करना है, ये स्वीकृति हरेक कर सकता है, मैं पाप ताप कोई बात होता ही नहीं, योग्यता योग्यता कोई बात नहीं, ब्याह होता है तो लड़की योग्य वैसे भी पति को स्वीकार करे आवाज नहीं, योग्य हो अयोग्य हो स्वीकार कर देते, गोत्र बन जाना है पति को गोत्र हो गया, ब्याह होने पर घर में कोई काम है भाई तो मछा बोली पूजा कर रहे हैं। अगर बालक हुआ है भाई तो कुमारी नहीं बने कुमारी तो भाई बोल गई ब्याह हो गया अब तेरे को सूत्र नहीं लगेगा तो मैं भगवान का हूँ अब संसार और सूत्र नहीं लगेगा। हमारे गोत्री बदल गया सच्ची बात है इस रंश जीव अविनाशी पांच बात है इस रंश जीव अविनाशी चेतन है अरे माया का अंश जड़ होता है जड़ वो समल है अमल है और शैल सुंदर सचिदान स्वरूप है बहुत बढ़िया बात है ये तो इसमें कोई शंका पैदा होती बोलो काम बढ़िया पूरा सब जितने कसाई हो कसाई से कसाई हो है इस वर्ष पाप ताप कोई बात नहीं योग्यता अयोग्यता अंतर शुद्ध है अशुद्ध है कोई जरूरत नहीं स्वीकृति दिन होनी चाहिए स्वीकृति शरीर का हो अभ्यास नहीं एक शरण दे स्वीकार कर रहे छोटी पुस्तक है ना छोटी चालीस वाली प्रधान सूत्र प्रमाण प्राप्ति प्रधान सूत्र दो प्रधान सूत्र छोटी चीज है खास बात है व्याख्या आई है ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सच यानी व्याख्या करनी अच्छी एक दिन काम हो गया शंका हो बोले शंका हो तो एकदम सीधी बात सरल बात है स्वीकार बोला स्वीकार जैसे स्त्री स्वीकार कर लेती है मेरा ब्याह हो गया अभ्यास करती है हमारा भाई पुरुष भी स्वीकार कर लेता है कि मेरी स्त्री एक बार तीन तीन बात तीन बात है आपस में बंटवारा करना तो एक बार है और भगवान को मानना एक बार है और क्या बात है तीन बार तीन बार मैं दूंगा एक बार तीन ने कहा नहीं शक्त सहित माँ बात में तीन एक बार ही होता है दो बार नहीं होता नाजी गयो कि सत्यवान अच्छा है जितने गुण चाहिए इतना ही है परंतु आज दिन से 12 महीने तक मर जाएगा तो सावित्री को कहा कि बेटी अब बात है मैं कहा पिता जी बात एक बार ही होती दो बार ही होती मैंने स्वीकार कर लिया अब मरे तो और वह तो कटे पिताजी बीमार था बेटी भी तो जाएगी दादा नहीं सगर नहीं सो बचते बटवारा तो एक बार होता है ये दादा नहीं थे तो देऊंगा ये एक बार ही होता है हो गया तो मैंने पहले दिन उपवास किया दूसरे दिन कहा कि मैं आज पति के साथ जाऊंगी सासों की प्रार्थना करी वन दया आएगी राजकुमारी है हम जंगल में रहने वाले हैं राजकुमारी है बेटा कल अभ्यास देना भूखी नहीं है कैसे जाएगी ये मैं चलेगी आप पिताजी से कहो शासन है वो पिता जी का और स्थिति दिला दो। बारह महीने बाप से कोई बात है, कोई मांगे नहीं, हाँ मांगे बात साथ में चलेगी। पहले इंद्रिया बताई ने, जंगल बताया, सब दिखाया, कहते थे इस वृक्ष पर सुख ही सुख लग रहे तो वो चले, मैं सुख ले जा तो डाले मैं सब लग जाएगा तो शेर ठीक नहीं है, आ जाओ अब बैठे मैं सिर शौक बस जान थी। जमराज खुद आए तो पूछो महाराज आप कैसा है, भैंसे बरसा दे हुए कालो भैंसा दे हुए आप कैसा है, तू सती है दूध आए दूध लौट गए पीछे ले जाने से खुद आए हो लेने वास्ते निकाल के लाल लगे लाल लाल चले और सती में सतुरा से दिखता है जमलाल दिखे क्यों जा रहे मारे कि आप जैसे महात्मा ये धर्म जानने वाले बारह अधिकारी है धर्म के तत्व जानने वाले आप जैसे महात्मा से तो मांग वरदान मांग है तुम्हारे साथ सासुर गए आंखें ठीक हो जाए फिर चल रही। अब क्यों चलती है कि महात्माओं से एक ही तंत्र होता है, महात्मा मिले तो पूरी बात पूरी हमारे सब भाई हो जाए हो जाएगा फिर चले साथ। अब क्यों चलती है कि हमारे सब बेटा हो जाए तासु फिर चल रही आप तो बदल कर दिया पति को तो आप नहीं जाने मेरे सौ बेटे कैसे होंगे सौ बेटे तो ये बात है अपने काम की चीज सबके काम की है सब भाई बहन हम भगवान गए हैं सब कह सकते हैं सच्ची बात है ममान सोचिए लोग ईश्वर सोचिए अविनाशी बूढ़ा हो बालक हो जवान हो कोई हो भाई हो कोई बहन हो कैसे हो आप परम पिता है मैं आपकी प्यारी लड़की हूँ सब बेटा हो जाते हैं उसके बाद वो जाइयो जो सपन देखे जमराज हमारे बात करना बहुत नहीं है दिन थोड़ो है चलो सत्यों का बड़ा महत्व है इस वास्ते हम भगवान के हैं ये स्वीकार कर लो बिल्कुल स्वीकार स्वीकार कर दो एक बार दो बार क्या कर अभ्यास है ही नहीं तो सच्ची बात है सच्ची बात को स्वीकार कर रहे इतना सुगम काम इतनी सरल बात इतनी बढ़िया बात इतनी दामी बात है बड़ी सीधी सुगम बात साक्षात ईश्वर बेटा बेटी है हमारे साक्षात परमात्मा है ईश्वर सचिव अविनाशी सबके सब पापी हो तापी हो कैसे इस एकदम मान ले स्वीकार हो गया अब दृढ़ता से वो जाता है एक बार जाता है ब्याह होता है एक बार होता है गोद जाता है वो उनको माँ बाप मान लेता है क्यों नहीं आप आए बताते ठाकुर जी को नमस्कार थे नमस्कार थे नमस्कार ही और नमस्कार भी कहने से बात है कोई बुखार नहीं कोई बुखार नहीं स्वीकार कर लो स्वीकार सब भाई बस एक बार सरल हृदय से ये चार रुपये पोते ये पोते पड़ गए दो रुपये आए चार रुपये दो सूत्र दो सूत्र संसार नहीं और भगवान गहू आई बात है कोई बात है संसार नहीं और भगवान गहू संसार कोई संबंध नहीं मेरा कुछ नहीं है मेरे को कुछ नहीं चाहिए और किसी से कुछ कोई संबंध नहीं है तीन बात अरे भगवान में और भगवान मेरे तीनों के क्या छोटी सी बोलते छोटी सी दस बात है दस दस बात है स्वीकार करिए बड़ा पार भगवान की बड़ी विचित्र कृपा है हम लोगों पर ऐसी गुप्त बात सरल बात सीधी बात मिलती नहीं संतों से मिली है शास्त्रों में है परंतु पकड़ नहीं पाता पट जाते हैं पकड़ नहीं पाते हाँ कोई नई बात नहीं है मई बार सो जीव लोग जीव भूत सनातन गीता में पकड़ नहीं पा रही यह बात में ये पकड़ लेगा स्वीकार कर लेगा वो जन्म एक अभ्यास करें कोई ब्याह नहीं एक बार गुरु जी के दादा तो एक बार ही अभ्यास करता चेला हूँ चेला हूँ ऐसी बात है ऐसा ही बात है नारायण नारायण